الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد وقال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون زمائي زتمن دو حاضرين ومسلمان نرون رب العالمین دی ممتاز فطول و تا دخل دین سمج او پوغا او قدی واند عمل کول توفیق را لسکی رب العالمین دی زمون دکول و فضولو کی دی دنیا فنا زوال نمگردیا او دا آخرت بقا او دوام و میشوال واچھئی زمائی عزت مند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکلن اللہ کی غمبری و دنبوت زمواری حوالہ کروا ندد حق دعوت دین دو جنا او درب کریم د وحدانیت د بیان د وجنا او مشرکان کوم شرکونه چې ګول دا شرک درب د وجنا او یې ډېر زیات تکلیفونه د دین د دشمنانو د لاس رسیدلی بلکې دا غوی نمخ کې دا غیرون طول انبیاء علیه الصلاة والسلام کا دخل و کافر و قومن و دلاسا او دا باز آغا خلق و دلاسا چپا جب آغی اظہار دا تلیمی کولو او پا حقیقت کے منافقان و پا جب یو و فضل بلوا د ذات خلق د لاث انبیاء علیه السلام تډیر اذیتونه او تکلیفونه رسیدلی دي دیو جنا د سوره یاسین په آیات مبارکه کې فرمایي رب کریم فرمایي یا حسرتا علی العباد هاي د بندګانو په حال افسوس الله افسوس نه کوي په کار دې چې دای په دې خپل حال جاړي یاد رب العالمین ملائک و یا حسرتن علی العباد هاي د دې بندګانو په حال افسوس ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون کم یو پیغمبر چې دوی تراغله ندی خلق داغه پورې استهزاء او خنداګانی مسخري او ټوکی کوي هر پیغمبر پورې خپل قوم سګړي خندای کوي مسخري کوي ټوکی کوي او انبیاء علیهم السلام د خپل امتونو د قومونو په دغه مسخرو او ټوکو باندې صبر کړي او د صبر نفس الله دنیا او آخرت کې اغوی تا کامیابی ورکڑے گی نبی علیہ السلام تا چکل نبوت ملاو شو ندیار لسکال محنت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکی والاو بانکڑے گی مکی والو دا الله دا حبیب پا تکلیف رسولو کی اس کس مکمه نلے کرے دیو جن کم تکالیف او کم پریشانی کم اذیتون بدنی او ذہنی دا تیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا رسولی شوی نو دا سی کس مداغوی نمخی نور و انبیاء علیہ السلام تا نبی رسولی شوی الله د خپل حبيب د مدد د پاره یو دو اشخاص دا غي انتخاب فرمایلی او د تقدیر فیصله له ګورا فقور کی د مدد او نصرت د پاره د کوم عظیم شخصیت دا غي انتخاب چې شوه اره الله د حبيب صلی الله علیه وسلم مشر بیبی دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او دا پټول زنانو کې د ټول نمخ کی ایمان ورو دا د الله د حبیب په کور کې دنا الله دا غیظ فار یو امدادی جوړ کړو او دا د نبوت د تکلیفونو دا رزش په ټول دی د الله د حبیب سره سبا کړی او دا اللہ حبیب بکور تراغے چاو پکانو اشتے ہو بدنی اذیت بے ورط رسولے ہو او دا بدنی اذیت مقابل ہے کئی طولو کلوی اذیت سرے آغا ذہنی اذیت تے چاو ورط ذہنی تکلیف رسولے ہو دا اللہ حبیب بخفا و پریشان اکور تراغے دی بی بی و دا سی تسلی ورکا و دا سی خبری بے ہوگی چې دا الله د حبيب پاغ زخمی ژړبانې به پټایو لګولې دیو جن دا الله حبيب صلی الله علیه وسلم پټو د بیا مو کې زیات محبت دې سره او د دې د وفات نه پس ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای نبی علیہ السلام د دې مشری بیبي دمره تذکره وکولا چې کله وماوي چې تبوي چې دنیا کې اډوبل بیبي شته نه بغیر د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وای دا الله حبیب دی چې خدیجه خو خدیجه وا او غټول مشکلات د مکه مکرمه د تکالیف او غدورونو غټول غي د ما سره تیر کړي او د الله د حبیب ټول اولاد د دینه سیوا د حضرت ابراهیم نا چې هغه د حضرت ماری قبطی رضی الله تعالی عنها د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ټول اولاد دا د ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها او د الله د حبیب بار د مدد او د نصرت زې اغا ابو طالب د الله شان لګور ابو طالب ایمان نظرو او د خپل حبیب د مدد د پاره الله دا غوینه اغه کار غسته لقد فولا بيو دیوار شکای ډیر مدد او نصرت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کړه دونو پانی ور سره وړي قسم د دومره تکلیفونه تیر کړي کدا ابو طالب د دین د مدد او واقعات موارد کله د یو مسلمان د خپل مسلمانای نه لټور شي چې دا د سکو او ابو طالب ایمان نه دروړي دا د سکو و تقدیر خداوندی تا گورا چی ابو طالب تا دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے ایمان ندے نصیب شوئے ایمان ندے نصیب شوئے او دا اللہ حبیب دا زنکدن نمخیم ورط دعوت ورکڑے دا زنکدن نمخیم ورط دعوت ورکڑے د ځن کدن نمخ کی دا غټ غټ کافر راجمشول ابو طالب کا ویراځي چې د دې په ژوندون د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بارک دې سره خبرو کو غټ غټ کافر په کې ابو جهل ابن هشام امیه ابن خلف ابو سفیان ابن حرب عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه دا غټ غټ د کافرانو سرداران دیرانل او ابو طالب توئی ته دی روان کواله چې موږ سره د صلح خبره جوړه کړي او دې دې زموږ نه بن شي موږ بدنه بن شو دې دې زموږ دا دین فری دی او موږ بد دې دین فری یو نا ابو طالب نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر ویلو نبی علیہ السلام راغ ورته وی ابن اخی ها ولا يشرف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ولياخذوا منك ويروار دا د قوم ټول مشران راجم شوي او تا د فار جب شوي دې د فار جب شوي چې ستاله در کې او ستانه واخلي لکه په باز صلح کې سره جوړ توړ کړي یہ سب تو کہ اس سب داو کما پدی طریقہ وصول خراش نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمایا ویو کلمہ دا او دای دی اغه یو کلمہ زمان قبول او منظور نو دا یو کلمہ دا سدا تملکون بها العرب وتدين لكم بها العجم یو خبر را د ټول عرب مالکان بشي او دا ټول عجم بدوی ته تابع شي غلامان بشي فقال ابو جهل نعم وابيك ويا دا سلس خبر خوبونګ اوبن چې موږ په د ټول عرب مالکان جوړیږو او ټول عجم په موږ لتا بيدار جوړیږي د نذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته فرمائل تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه ویتا سبوائی لا اله الا الله چه بند عبادت و بندگی مالک و مستحق نشتا قد عبادت و بندگی مستحق دے نسوک دے یو اللہ دے وتخلعون ما تعبدون من دونه او داتا سچی ما سیواد اللہ ندچا عبادت و بندگی کوئی ندئی بپریزئی او ددوی عبادت و بندگی بپریزئی نمز دیکو فارو لا سنو سنل ویتورید یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت جعل الالہا الہا واحدا ان امرك لعجب الله حبيب تو ایت زمون دا غن خدایان راخلی او د دین یو جوړه چې دا مون په سوره جوړکړی ته د ایسن شي کوله د دوی په لاس کې نه نفشتا نقصان نا اولاد ور کول شي نا غستې شي نه مال ډېرول شي نه مال کمول شي نچاله صحت ور کول شي او نه بیمار را واستې شي د دې ټول نه نفي کې او وې شي او الله د هر سکم کې و الله دایا څنګه رولې ګل د سورې سوا اجعل الاله الها واحدا آیا ګرځوي دا د الله پیغمبر ګن خدایان الہ واحد یو خدای او یو معبود ان هاذا لشیء عجاب بیشک دا خام خایو شی دے ډیر عجیب او ناشنا دے وان خلق الملوت لسرداران د دینا اغا غټ غټ سرداران لاړل او کشران ته وی انی مشو زئی زئی واصبروا علی الہتکم او کلکو مضبوط شئی پدی خپل خدایانو دا د الله پیغمبر مو د خپل خدایانو د عبادت او بندګی رہی نو انړی ان ھذا لشیء یرات بیشک دا خامخا یو شی دے دیکی دا پیغمبر سا مقصد و اراده دا خلح سرگندینا او ٹول دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انا لارم وی کنی چی دا ٹول لارم نابو طالب دا اللہ حبیب توئی چیر وارتا خسدا سی سخت خبر دویتو نکا پکار دی چتا سرے من لیوا ندا اللہ دا حبیب تم پیدا شد ترنا چدے خو بیمار دے وی اے عم فانت فقلها چی غیدا کلیم قبول نکا نتفی قبولکا او تفی یوزل ما توایا استحل لك بها الشفاعه يوم القيامه او دا کلمه چې تمار واندې وې نو سبا د حشر میدان کې زد رب العالمین واندې شفاعت بدر تکو بس هغه تدینا بلا جوړ شو او مصیبت جوړ شو چې خلق وای چې پس وینه غیره د خپل نیکه او د فلار دین پرې هو او ابو طالب یو مشهور قصیده ویلې دا مشهور شاعرمو او فل بدی شاعرو الله حبیب صلی الله علیه وسلم توي وعرست دینا لا محالت انه من خیر ادیان البریت دینا ایر وار یو داتی دین دی دنیا والاو لپیش کرے چه مالا پتا دادا دنیا دا طول دی رنو نا بہتر دین نے سوال دا راوی چې دا بهتر دی نه وروړې نو تول دي اقرار نکيو منيو لنا ویلول الملامت وحزاری مسبتا لوجتنی سمحم بذاک مبینا ایک د دې ملامت یاو د خلکو د کنزلونه نه یری دې چې پسپینه ګیره دې لپلار دې کدن پرې هو لوجتنی سمحم بذاک مبینا نتاب قتل وی چماد دی دین اقرار بکڑے وی استاد استرگی ممی پیخی کڑے وی بس دار آغا خیر کلیم آغا دیر خدمت اللہ لخبیب صلی اللہ علیہ وسلم طول مردد دی ہدایت دپار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑلی اے ماؤتا پیدانو منگو تاسو دپار جڑلی ددا خود ترونو پشان ترغو درې کال په ورسره شابه ابي طالب کيرونو پاڼه ورو او نبي عليه السلام یو ويختي د کفار او د ضرر د فار دره ورو او شابه ابي طالب کيرا شيرونه ویلي اي وپري دې دې سرو باي کاټو کوسو په خرسو نا چو بيتږي شي او خو پریشان شي خپل رسول الله محمد تناسو کې راځي چه بس داوالی ده سره چه سکوئی دعا کوئی نبو طالب لپتو لگی دا چه دا کفار وی دی بتمشی و دا اللہ حبیب بلا سکرا کی بدافل بدی شائرو وی کذبتم و بیت اللہ یبزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لما نتعان دونه و ننابلو وَنَسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَعَ حَوْلَهُ وَنُزْهِلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ وَدَ اللَّهَ دُشْمَنَعَنُ دَرُوْوَائِي زَمَعَدِ دَ اللَّهَ فَزَاتِ عَلِيَ قَسَمْوِي تَاسُ سَوَائِيُ غُزَى مُحَمَّدٌ چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمقهور و مغلوب شیف او موږ به تاسو له لاسو کې درکو زموږ د خاندان سینې پنيزو سوري شوي نه او موږ به تاسو له درکو و نسلمو حتا نصرا له د الله حبيب به تاسو له لاسو کې درکو او غیر شا پیر زموږ د مړو ډيري ندي جوړ شوي تاسو چې دې تر راځي نو موږ کله شروع راځي ابو طالب موږ د خاندان لا شونه وکړتي موږ په نیرو او په تورو سوري سوري نو په لاش بخپیر کې د یو د الله د حبیب د تکلیف د فار ورا رسي ونسلمه حتا نسرع حوله ونزهل عن ابنائنا والخلائل موږ به تاسو له اسپارو او زموږ د مړو ډیری غیر چا پیر جوړ ندي او تر اوسه زموږ دی بیان بچی زموږ نه غافل شوی ندي اے بچی او ځان خزي غافل کله شي چې سړی مړ شي نابو طالب داسې د بهادرې خبره کوله او نبی رسول الله ته وی دین بیان وا زه چې ژوندې په تاسو خلاص نشم چتور او چې ما له خاو په قبر کې له خاو په لاس جوړ یا ته پوښتنه کوم ته پوښتنه د الله شان لګورا د نبی عليه السلام د تسلی دا د ځایونه په کور کې ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله عنها دا او د کور نه بعد هغه ابو طالب دې دواړه یو ځای وفات شول محدثینو لیکلي درې ورځې فرق او دا الله د حبيب د تسلی زیر کور کې د تسلی زی بيبي وا بار د مدد او نصرت د پار ابو طالب تیار ولاړ دواړه د تسلی زیونه ختم شي زموږ د محدثین د غقال توي عام الحزن د غقال تسوي حزن وي خفقه او اذا خفقه قال فسيد الكائنات خفقه قال او بي يار او مددگار فاتح شو فکور کم ده تسلیز خسر شو او بارم د تسلی زی ختم بارم د تسلی زی ختم یو کفارو پی لری چو تا اللہ حبیب چی ممس کولو نو لنے بائی مخی ندیو خانو سنبال کرو او دا اللہ حبیب بسجدی کی فروتو او غڑک لنے بے او تپسر واتو اسو کنو چی مدد اکڑے تا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لور مبارک و لونہ ای پسی بسو کلار نئی بدا اللہ دا حبیب دا سر نلنے لنے تا اللہ حبیب بائی لتسلی ورکو اللہ یو ذل درک مدرس کولو او دا واقعات یې رښتیا چې الله د حبیب مسکول حرم شریف کې او دا بدبخت کافر ناسې سوچته نه افلانی دې کی چوخان لالیږي او غلن ځان یې په دې سره باندې کوي هغه ډک لري په سر مبارک ورته کې سوکونه چې الله د حبیب مدد او نصرت کړي سوک دا اللہ دا حبیب دلور پسی لارل نو اگر آر اللہ دے سرم نظری کو او دا اللہ حبیب اغیل تسلی ورکا دا اگر سرے چی میں گوڑا دا کوہات یا سرے او درکی لے کار تو در آلے سخت جڑا را لے دا را اکل تاثرات و خبر دم دے جڑا سخت یو جڑا مارتی و لجاڑی تسلی میں ورکا وید اللہ دا حبیب کنائی ناولا آسے نائی بمدت لر آلے لے دا لور کو څنګه نو مدد په هر بار او ورته چې ساري دا اولاد یې وو سخت یو جوړه نو دا خبره د جړاو دا الله حبيب باندې دا کال جوړ شو دي ته وی عام الحزن د خفقان کال فبکم کرمه کی بالکل بیا مددگار واده دا الله حبيب سوچ کول چې کوم بل لارښو الله ذهن کې واچولا چې توا استل عرشه بنو سقيف قبيله دا او د دین د مدد او د نصرت طلب وکړه ابو طالب وفات شو ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله عنها وفات شو دا الله حبیب طائف طرف ته ور طائف د مکی مکرمین یو لار باندې 120 کیلومتر ده او په بعضی لار باندې ډیر څه داغه نورم ډیر مزل جوړي نبی علیہ السلام طائف کلا او دی طائف لسلہ تلو یلتمس النصرۃ من ثقیف د ثقیف قبیلین د مدد او نصرت مطالبه کولا او دای درخواست کولو کې دی قوم نه مزمش کړ دای خمار الله دین رسول ته تقریر او دمانه دعوت ته مو قبول کو مد الله حبیب چې طائف لو رسید د طائف دری سرداران او دری واړرونه لکه نن چې زموږ استاد سپالا کې کوئی دا خان دی او پنجاب کې وایي چودري دی دا د طائف پاغه وخت کې سردار عبدل ابن عمرو ابن عمر مسعود ابن عمرو ابن عمر حبيب ابن عمرو ابن عمر دا درې واړه سردارانو د الله حبيب دای سره لاړ او د قریش یو زنانم په دې درې ورونو کې په یو باندې واده و یو زنانه واده وا د بنی جمح قبیله نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم له دید الله طرف سره وبل او دای سره خبر او کا چې د اسلام په دی کار کې زما مدد او نصرت وکړي نو فقال له احد يورور ورتوي وهو يبرت ثياب الكعبه هغه د خانقاه بیا غلاب جوړولو تارونه مارونه ترې ستر وین کان الله ارسلک ان نافیه تو الله پیغمبر لے راځي اغه نشه نا امید سنابل رور ثرار د الله حبیب ور کوي چت زما د اسلام پر کار کې مدد وکا وقال الاخر اما وجد الله احدا يرسله غيرك بغیر الله بل سوک نو مند چتی پیغمبر رو لګی تمره پس پک نظر وکټ بل سوک دور نو چتی پیغمبر را لګی هغه درې په کلا خبر را تل ګډیره د سوک د سړی ته ویو کا درې مرور ورته وی والله لا اکلمک ابدا قسم په الله ز تا سره د خبره نکوم لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام ویزتا سره خبرې کول نه غواړم که چریسته د الله د طرف نه پیغمبر لکه څنګه چې وي نو الله تعالی ستا خبره رب کول د لوی خطرې نه خالی ده ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي ان اكلمك او کته په الله دروغ وي پیغمبر نه وي زه پیغمبر نبی اخو تاسو سره خبرې مناسب نه دي والله لا اكلمك بدل تاسو سره خبرې کول نه غواړم نو الله حبيب صلى الله عليه وسلم د دې دریو غواړو مرافعه شه دو وقت یې سم د خیر ثقيف شپک شه مله مزل کړه پیدا او د تکلیفونو سره او د ثقيف د خیر نم ناو مې تشو یو درخواست دې ته پیش کو توای سوالو وذا فعلتم ما فعلتم فقتموا عني ورد اساس چې موکل خبره په موصف باندې مانله او یو درخواست دې زماده خبره سمبالو ساتي چې مکی والو لپتهونه لګي کای لپتهو لګي نو تکلیف بد دې موجوده تکلیف نه نورم دګ نه کی وکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبلغ قومه عنه فیؤذرهم دا الله حبیب دا خبره بد غنل چې قوم ته می پته ورلګی چې د فتوایف لا بد د فار لاړ ورنسبو کې ای په دبان نورم زړه ورشي نورم په زړه ورشي ناغی دا سورن کل مکی تے خبر رولے ہوئے مکی والے بھی خبر دی آو بیوقفو ماشمانو تیوی دالی ونیر نویسبونہو ویسویخون بیہی حتی اجتماع علیہ الناس دا اللہ حبیب ویدل بدر دے وغیر نو ماشمانو دا بیوقف را جمش ہوئے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتے بے انتہا تکلیف رسول بے انتہا تکلیف رسول او پکانو بانی وشت دا اللہ حبیب پدی موقع کی جتونو نزیاد تکلیف اور پدی موقع کی رسول دیو جن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام سره ناس دا ورته وی قربان دو حد نہ شرط سخت ارزم در ماری پجور کرا گلی ذکر دو حد دیر سخت ارزم او یا بردلی شہیدان او دا نبی علیہ السلام دری بز غری اچولی وی پا غزو او حد کی خدا کافران ترا کن شو یو کافر دا کانی گزارو دا اللہ دا حبیب دا خلق مبارک کولے دا غاق در لخکالی دا دوکه تنی مخامخ غاخونه پریز دی غاخ تا ربعی غاخ و دا چه پا گٹو لگو و تکڑی چپو دویخ غاخ مات نشو خو تکڑی مات شو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانی دمر گزارو نوشو لے جنگی توپای دا سر دا پاس مات شو دوست پنی توپای شو او په دور غزارونو باندې غز غری د کړي په دې مخ مبارک کې ورته مشي او خطي راوتینا شکر داو چې دا کړي کې دې مخ نه روباسو نو مخ له تکلیف نه رسي قربان د صحابه کرام دا سه مثال د دنیا کې پیش کړي ترکیو په دې یا عجب د صحابه مثال دې پیش کړي ذکر راغلی وی اللہ دی مخلوقات تا پا نظر رحمتو قتل لجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت او بے ورط دویب ذل پا نظر قتل نفختار لہو اصحابو اللہ ورط اخبر مرگری ورکر دی یو یو کس انتخاب شویو دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت با برکت دفار ابو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا دیر جلیل القدر صحابی او اشرو مبشرو کی او دا اللہ حبیب ویلیو امینو حاضری امہ دی امت کی دو ٹھولو نلوی اماندار سوکو ابو بید ابن جراح عمر رضی اللہ عنہ چکل پچڑو والے شو او شپک کسانے او خیل جدی کنان لخلیفہ جوڑ کئی نوار تر داموی تاسو زکدر لوام چی خلیفہ خوخ کئی چی ابو بید ابن جراح نشتا کچره هغه ژوند دی نو بیا موږ تاسو له نو بیا هغه میدان ورسته خلې فقره او په دې کې چرته او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په ځای باندې د جرنیل کھڑے وو نن امت دی خبرم طلع هر سړی وای چې مالت مشری حاصله شو صحابو کی اغطور صفات کے چی مشرعی بلکل طلب پکی رو صحابہ اکرامو چرت مشرعی ندا گوستے صحابہ اکرامو مشرعی ندا گوستے او حدیث کراغلی چسوک مشرعی غواڑی او داغی رکی محرس دے مطالبیم کئی نو دے اللہ دے نفس توس پارو او سو کی جڑکم نغواڑی او تخلیم نغواڑی خو خلق و مجبور اکو چی تب از امون مشر جوڑے گی نو داغ سرد اللہ دا طرف نسوی چی اس مون داغ چانک گلی کرو چی آغا پڑکم غوختی بلکہ بل دخبل مشرعی دا پارس کئی مڑکائی نا آغا اللہ حبیب وئی چی نفس تس شوی سپارلے شوی نفس لے چی اس پارلے قسم دے کدا اللہ مدد نی او نفس سے اس پارلو نلاوی ان النفس لامارتم بسو نفس دیر حکم کون کے دے دبد کارنو او سید القائنات فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تکلنی لا نفسی طرفت عینن اے زما ربا ما چې خپل نفس ته د سترګې درف عمره منسپاري ورسوک که نفس ته وسپارلی شو نو الله د نفس باره کې فیصله کړې ان النفس لاماره بالسوء حافظ ابن قیم رحم الله په مدارج السالکین کې ذکر کړي حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي ويجمع العارفون بالله تعالى على ان التوفيق واذا طول اولياء العلماء اتفاق بشي توفيق ستوي لكن من تاسو يا الله القران د ذکر توفيق راکي الله دروجي او د موزو د نیکو کارونو توفيق راکي وي توفيق دي ته وي چې الله د نفس ته ولسپاري توفيق معنا څه ده د طول العلماء اتفاقي مساله توفيق سلوي چی او شخص اللہ اخفل نفس تو نسپاری ناغو بیر ابن جراح رضی اللہ عنو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو خالد ابن ولید رضی اللہ عنو معزول کو او دید آغو پزے فوجی جرنیل جو قربان دا صحابہ اونا دو مد جوڑو دے اتفاق سمر خیال ساتھ دے ناغت چکل خطر اور رسی دو جنگ شورو ناغوی که حالت جنگ کی دزل وام جن امیر المومنین خطر آغل ہے دا خبر مناختی تی پٹ سور از پس جی جم شور شو ناغتی اوی شرورا دا غشان دا امیر المومنین خطر آغل ہے تاسو این امارت میں معذول کری ہے یا استاسو پزیز خادم و امیر شو کرے ناغا پا دی خفشو جتا ما تا مختی حلو لے نوی خالد ابن ولید رسی اللہ رو رکھو وی سمر رضیشی ایزو معذول شویم تا امیر او امیر را پاسی دا مامور پسی منزونا کئی نداغن پدی گلو کچه مال ریوی اولینا اگر خالد ابن ولید رضی اللہ عنو یا جرنیل جنگی دو یا دیو عام سپائی پا شکن کے جنگی دو نابوبید ابن جراح رضی اللہ عنو صحابو تا قسم ورک وی استاسو اید اللہ پزاد قسم ایدا لکڑو د مخنه رئیسو والا مثلا مال پرې دی تاسو وینئ رو با سید الله حبیب چې تددمن نه کوي زکه کوم اوس پنه چې په هغه کې وډو کې کې وردن نشي دا غي فزور رئیسل نورم تکلیف ته کړ ناغه په غاخونو کې اوس پنه کړول زور ورکول اتم رزور ورکو چې غاخونه په سکه تر اور زه دندالو به دې شروع خدا الله حبیب تکلیف له ورته دا الله حبیب تکلیف له ورته او دغه خلق وګوره دنیا نه زهد سیر اعلام النبلاء کې امام زهوی رحم الله ذکر کړی وای دی چې کله امیر شو امیر جهاد نو عمر فاروق رضی الله عنه د ملاقات کرا بیا ولوي زستا زیل بزر نا ورته دې زما په دې کې څه کې وینا د وستا کور ګور استاد زیل بزر نو صحابه دیوبل په مزاج کویدل او ورته زما کور ګور نه خدا سترګې دې د وښ کو نه ډکې روري زما کور کې نه شروع ورواړې خبره سترګې دې ډکې د وښ کو نه روري زما په کور کې نه چورول غواړې راځي چې زما کور ته راشه نو دا هغه وخت کې امیر المؤمنین د ټولې دنیا بادشاہ دی او دا فوجي جرنل د نن زمانی یو معمولی غونتی د حکومت هغه نوکر پیشر وګوره ټول حکومت دا کور ته را چلولې چلاړو نداغه فقور کې او زور مشکر ازوان دی او د کور په یو ګټ کې زړی ټکړی پرته دی امیر المؤمنین په جړا څه د امیر المؤمنین دومره سادهګی و چې د چا د سادهګۍ د فارغه جاړي چا په لاس کې سادهګی و ځکه امیر المؤمنین د خلافت په دور کې لښ ټکړی دولس ټکړی په کمیس کې لګیدل او په خلکو به خفرا کول او خپل به سکول البدايه والنهايه کې یو ځل په منبر ناشو او سیټه کړلې دا دا څه سیټه نه او هغه یې کړې کما ما سره بل شي ګورې مشته په غیر دور په شته خوش کې روټه اینا کته ډېر کړلې او ما سره بل شي نشته او یو ځل خلکو لوي ته زو غواړ نو ما له قسمه قسم خوراکونو طریقه راځي او په خلکو پراتی خو زه د الله رب العزت نه اورم چې په خپل کتاب کې دی او قوم بارک وي د خلق به پرز د قیامت راشي او چې الله تم خلو دريږي نو رب العالمین به فرمایي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تاسو ټول خوشالۍ په دنیا کې ختمي کړي بزړه دي سارمان فری فننه نن بغیر د اور نه طالب السن ملاويږي علماء لیکي عجیب شان د امیر المؤمنین موږ تاسو حکایات وو او کوڅو کې اوري نظر ورته سو قتل اجدا فلانی دا وي و یو مصیبت د دین پس دکړه کې دا لې چې کوم خبره کیږي ته دا فلانی له ځان لري چټي ورکړي ور د آیات د کفار مبارک لري او امیر المؤمنین ټول نمک کې ځان تمرشو اذهبتم طیباتکم ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبی بی فرمائی چی یاد اللہ حبیب دا احد نا چرت سخت رزن در بانے راگلے دا احد رزن دیر سخت دیکھا حافظ ابن قیم رحم اللہ زکری چی اللہ حبیب دم را گزارو نا پیشیوی چی پا دا رز امامتی ورکولا نفوغلاڑے مجموش کولے پا ماس امامتی ورکولے او مدینہ منوری لگی اللہ منگو تاسو گوزی مدینہ منوری کے بعضی تاریخی مساجد تو حتن پیولا رچ راضی نو پلا رکیو جماعت راضی مسجد المستراح دیتا مسجد المستراح دیتو ای مستراح و ای دارام زیتا اللہ حبیب دیر سترما و زری زری شوی دو دیده کی آرام فرمائی لے دو سہودی حکومت دا کمال کرے چی دا اللہ دا حبیب دا آرام پزے کی جماعت جوڑ کرے او جماعت تینمو میخے مسجد المستراح چی دا اللہ حبیب چوری چوری و زری زری او زخمونو کې او په ویلو کې سر مبارک زخمی شوی دی جماعت کې آرام فرمایي نو بيبي نبي عليه الصلاة والسلام ته وایي چې یا الله حبيبا د دې احد نه سخت رزم دروازه راغلي دا الله حبيب ورته او بيبي ستا قوم مکی والو قريش چې کله در رب العالمین د دین نه انکار وکړ نو زلالم طائف والو دا او دا غي سردارانو سره د دین خبره مې وکړه چه گوره کماله زیر آبکو ده دین ده پارا ناغی وینه وانه پا گٹو بانیو لے ندا اللہ حبیبی پا گٹو یوشکو دا اخپی مبارکی و بدل دا ټول پا وینو بانی رنگ شوی او نبی علیہ السلام فرمائی چه سحد پوری زبی خود ارالا او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو باغ کې فنای رشیدا د انار باغ علامه مخکی عمر کې یو مرګری منبوت لو نو هغه باغ اوسمه غږی کې د انار هغه باغ نه لري خو د انار باغ د ور سره پاکې د روټ په غاړه وړو کې هم یو جماعت ده دغه جماعت ته مسجد عداس وایي عداس هغه څه چې تاسو واو برې چې د الله د حبيب دغه ځای کې مدد او نصرت کړو چې موږ جمعه جوړ د تاریخي او با هغه باغ کې اوسم د انارو باغونه او سم الله یو وتا شو حرمین شریفین وګړو یو تاریخي شی په کتاب دې د ثوای په ته انا دا ول تاسو سکتلی نو مو کتلی نو مو لیدل او باغ کې ډو کې دیشل ټول بس په خپل کې وګو غش او یو وجیب لذت ته د طائف په انارو کې ناغباغ کیو سم د انار د الله حبیب دی باغ کی پناهی حاصله کا دا باغ دی او دوو کسان دیشی دا اللہ حبیب او کتو چی باغ تی او شخص راغ او دیر دا تکلیف پا حال کری وینی کی بئی نو دی دا کافرون پی رحم را رہ نو دی او غلام رو غفت نصرانی اغتب عداس وی وی او غنچک دا انگور والا او پا دا غکاسا کی کیلا سم مذهب بهی الى ذالک الرجل فقل له یا اکلو منها وی دا دا انگور غنچک کی دا او گا دا غفت چی دی باخ کی دی دلوائی چی دی نفراکو ناغ دا غشانو کر راغے او دا انگور غنچکی خیلے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلے کی ہو او ارتوی خرا ندا اللہ حبیب بسم اللہ ثم اکلا اللہ حبیب بسم اللہ او بیسو کو شورو لکا دا خراک کو وقتی اسم بسم اللہ سے شیئے دا سنت طریقہ دا بعضی دعا گانے منگی یاد کری خود من دے عالمان ہوئی لی لیکن منگو تاسو دعا کوئی بسم اللہ وعلا برکت اللہ خود من عالمان ہوئی جدا حدیث سندن ثابت نوی دا خوراک پو وقتی که سنت طریقہ لٹھوئی نو بسم اللہ شاہ صاحب ام لکلی شان اور شاہ کشمیری رحم اللہ حافظ ابن حجر رحم اللہ نور محدثین لکلی دا خوراک پو وقتی که سوک مسنون شے لٹھائی نو صرف بسم اللہ دے وی خواہ خبر ادا کہ چار رحمان الرحیمی پدیم دے تسمیح اطلاقی و احادیثوں کی صرف بسم اللہ ثابت تھی احادیث صحیح ہو کی صرف سے ثابت تھی بسم اللہ دل اللہ حبیبی بسم اللہ داغین خوراک شورو کو فنظر عداس فی وجیلی عداس دا اللہ دا حبیب دے مخ مبارک توقتل ثم قال واللہ ان هذا الکلام ما یقوله اهل هذه البلاد بی قسم پا اللہ دا سی خصوص دلتا خوراک بارک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی من اهل ای البلاد انت یا عداس تد کمی علاقی نا وما دینو کا دین دے سر قال نصرانی وانا رجل من اهل نینوا ویز نصرانی دا غلام ورتوئی او زد نینوا علاقی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی من قرية الرجل الصالح یونس ابن متا تخو دیو نیک سڑی زما درور دیو پیغمبر دا علاقی وطنی شیغ یونس ابن متا علیہ السلام فقال عداس عداس ورتوئی ما یدری کما یونس ابن متا تصفی جنی یونس ابن متا ندا اللہ رسول ورتوئی ذاک آخی کان نبیا و انا نبی دا زمارور و عام پیغمبر او زم پیغمبر فا اکب عداس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل راسه و یدیه و قدمه عداس را ٹچ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اخکل کو لا سنا مبارک وقتی مبارک اخکل اغا مالکان و لگوری ایو ای چرز مو غلام بانی خون دی شخص او دی رجل جوڑ سا سر رکھو لجکل عداس راغی قالا لہو ویلک یا عداس ما لکا تقبل رعث هذا الرجل و یدیه و قدمیه تا خود دی سڑی سر اخکلو لاس مبارک دی اخکل کل خفی دی اخکل کی ناورتو یا سیدی ما فی الارض شیعون خیر من هذا نن پا مخدز مکد دی شخصیت نا بہترین شخصیت نشتا دی شخصیت نا بہترین شخصیت نشتا دا اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم جی دا غزین را روان دے سہد پیرو بی خود را گلے دے کہ ما شمانو پکانو بیشتر او دے او قوم لیونی و ما شمان چی در پسیش اس ما شم نا سبزان شیخ لأسولے نو نبی علیہ السلام به خود را غل سحد پر الله حبیب وای چې په خود شوب نو سر چې می پور تک نو نور نور دی او د الله د حبیب د سر د پاسه وری دی سور دی اے اسمانونو د زمکو په مالک سمر درون دی او زمکو والا او باندې سمر سپکا زمکو والے پریزی نا نیم کی والا پریزی نی طائف والا پریدی او اسمان والا پیدا چترائی پندے وریاز جوڑا کرنے وریاز پی جوڑا کرنے او دا اللہ حبیب دغد ہے کہ یہ عجیب فریاد کرنے و سب گورا دا دعا سرے یاد ہے کہ او دا فریاد نہ کرنے دا اللہ حبیب اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت هيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك ويحل علي صحتك لك العذبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك عجيب دعا ده الله حبيب فرمایلی وی اے زما ربا زد خپل قوت د کمزوري تا ته شکایت کو الله ما ته خو هیڅ چند راځ زپدي خلق شور اسفک او ما ته ساده بندگان شور اسفک نظر ګوري یا ارحم الراحمین اے پٹولو کی زیاد مہربانی کو ان کیا انت رب المستضعفین تو خود کمزوران و ضعیفان و ربی سزما ربی ماچا تسپیر سپاری الى بعید یولر تم سپاری دشمن تا یتجہمونی وی تجہم لما وی دیتا وی چی سوک در ردا سنور سنجل پا بد بد مخدر لوگو وغصی در اوقت الاسترگی رویستی تندے در تبرن کو الہ بعیدن یتجہمونی اللہ ما تخصو پرون تندی گورن وما استرگی رو باسی ام الہ عدوین من لکتہو امری یا ما اسپاری او دشمن تتا زما دکار غما لکنے الہ العالمین کتمان نارازنی اوستا غزبنی فلا اوالی فدی حال میں شکر دے پروان درد استا عافیت دیر فراخ ہے پنای غانم پنور دو وجه استا وچ داغی دو وجه نتیاری روخان شوی چی پما عذب را نازل نکی پما دی غسرا نازل نکی لک العطبا حتی تردوا الہ العالمین تا تز عاجزی کو مزرون پیش کوم تردی چی ترازی شی دا اللہ حبیب چی دا دعا ہوئی جبرئیل علیہ السلام موجود ہو او اللہ ورته د غرونو ملک راولے دا الله حبیب چې دا کوم واقعیا او قرن صالح مقامه ته دا د مینا سره نږدې مینا فلا روانه چې دې نو پای پر راځي او د مینا نتاو چې د مینا په کوم په لځي نګیر شافی رغون لري یو ځل موږ یو ډریور ګرځول د مدینه منوره او ډېر نیک سړی مکی مکرنی دیور نما ورته می وادی نومان به مونږ ته خیر ناغي وادی نومان خو زمون کله د توا د میدان عرفات نرستو یو وادی د اوس په کې لوی کړي جوړ شي اغه ته وادی نومان وای د عرفات نشاله الله د آدم علیه السلام د شان په وادی نومان کې بچی رہی او د سوره اعراف د نه می پاره آیات ته و اذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلا نو ما ورته و دي نومان کې کوم مشهور واقع شو دي خولي ګيره او شريعت له برابر ډېر خوشاله اذا کوم آیات کې دي آیات مې له خلو بما سر غدوره دور تفسير نو کور کې ما یې چنل لړ شي وي ګورا وي وادي نومان زمون کله نو دا ډریور یا خپل ډریور مونږه حرم حدود کی ګرځول نو مال وی دا غیر چا پیر غلو نو ګوري دي ته اخشبان و یخشبین و اخشبان اخشب هغه څه غرت وای چې د سره پکې دومره بوټې نشته چې غاق والو تلیم پکې نه د مینا غرونه داسې دي چې تک تور غرونه دوره تیلې پکې نشي چې په غافو کې وي نو دا غیر چا پیر غرونه غ اخشبار دي ملک الجبال راغ او نبی علیہ السلام ته ای تاج سو ای دارش مالک تا فریاد وره او دې خوب چې سو کلو تا نه ویلو به ولې ده نو کتر او استاد اجړې و او ردا داد د غرونو ملک در لپ خدمت کې حاضر دی او سلام واچو ورته ای قربان زده غرونو فرشته حکم کا کته غواړي نو دې دواړو سخت غرونو کې دا توای په داسې چټنی کړې دې په خبره الله حکم دې الله ملائکه ته ډېر وسو طاقت ورکړي او دې مخلوقات ته چې الله لوی قوت ورکړي نو دا غیر د الله د قوت او طاقت اندازه ولري دې جبريل اسلام شپک څو وزري او چې الله ورته حکم وکړي چې قوم لوط هلاك کا نو یو وزر ورړام او پینځه خارونه تر اسمان اوچت کړ او دا غي د ماشومان او د زنانه او د حیوانات چې اسمان کې وره او دا غزه نه الټه کړي مفسرین لیکي الله ملائکه ته دوره قوت ورکړي الله وسبر قوت دي او یوسف علی السلام چې رونو کوي ته ورزور نو چې ورارتاوي کو جبرئیل السلام په اسمانونو کې او یوسف علی السلام کوي لبس ورارتاوي کو کته ور روان دي الله جبرئیل السلام ته وی چې لاړ شه زما پیغمبر رونو کوي ته ورزای خو غواړي چې کته در نه ورزای دا غوښنه جبرئیل دا څه پتی زې پرواز کړي یوسف علیہ السلام سو کوئی ترسه دو ناغ په وزر او په لاس او کیو چته غشت او په کارو کې نو نو چې د ملائکه د قوت ته د رب العالمین بشور دی قوت شي دا ملک الجبال دا الله حبیب توي کته غواړي نو دا توایب بد دو غرونو په منس کې شتنه الله خپل حبیب توي و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما سره متر علیګره الله حبیب وینا ارزن غوړم چې دې دی خلاص زه مه ساتم کدی نه مني د دې اولاد دې ومني کدی اولاد دې نسل کې ودا څه شوق پیدا کی چې ولې الله بندگی کوي او الله سره به څوک شریک نه جوړای د رب العالمین سره به څوک شریک نه جوړ نو په دې ترتیب د الله حبیب د توایف نم ته شان را اوس مکی عالم خبر شي الله حبیب دې رب متقدر پاس د توایف نار روان دی په دې سوچ کې چې کومه مکی عالم نه پری مد الله حبیب یو کافر اولید مطعم ابن عدیدا غنم له الله حبیب ته وی ټول پریشان نه اور ته ټول واقعا ذکر کا مد الله حبیب ته وی فکر مکا او هغه واته بچو ټول له وی تور راواله او د الله حبیب حرم ترا وسته او مشرکان ته وی چې یاد ساته ما ول پناهي ور کړې او چې څوک ول تکلیف ور رسوله د دې حالت کفر کې مرشمت ابن عدی او د دې بچي بیا جلیل القدر صحابي دي نو کله چې د بدر جنگ غوښو د بدر قیدیان په جنگ کې راوستي شو د الله حبيب د کافرانو احسان هم له هېر کړ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کفار پر سر خېګړه کړی مداغي احسانات یې سن دي کړی هغه هېر کړی دي ندا کې دیا مبارک فی سلو شو جدی نو فی دیالو ندا الله حبیب دغه وخت یو جمله وی لو کان مطعم ابن عدی حیا کم مطعم ابن عدی ژوند دی او ما سره د دې مشرکان مبارک خبره کړي نو ما باغل مفتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چا کافر حضور غیرت فقی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړي او چې کله دا حال جوړ شو نو بس دا اللہ دا طرف نا حکم راغی دا حجرت او نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ دا اللہ دا رضا دا پارا سکر قربان کا مکہ مکرمہ کی او زید اللہ حبیب چکل خار نواتو حجرت کنو دا غلط ہو درے او دی مکی طرف تے مخو ویا مکہ تو انکی لأحب البلاد الاللہ وفی روایت انکی لأحب البلاد الیہ لولا قومی یخرجونی لما خرجت اے مکی مکرمی تو پٹول خارونو کی اللہ تا بہترین خارج او پٹول خارونو کی ما تا بہترین خارج که قوم شڑلے نانو زتانو وطن مطد وطو خارنے تا لخو خلق میلام کئی تا طرف لخو خلق رازی او پا بار بار لیدو پتا مڑی گینا لولا قومی یخرجونی لما خرجت او چې دا هجرت شو نو صحابه کرام د مکی پسې وې جړل. ابو بکر رضی الله عنه بخفقان کول, حضرت بلال رضی الله عنه بخفقان کول, بلال رضی الله عنه شیرونه بخاری شریف کې راغلي هغه به هاي ارمان هلا هل ابي تن ليلتن بواد حولي اذ خروا وجليلوا وهل يبدو لي شامه وتفيلوا. هاي ارمان بیا هم دا تشپر عاشی جمعه مکرمه کی بپروتی مان ویو کله سارا غیو بوټی او بل کله بل بوټی. الله حبیب تا عمر بیبی رالا چې صحابه خدا کې نبی علیہ السلام لاسکوت خدا الله حبیب چې مدینی لار دا د وباګانو د مصیبتونو وطن چې څوک بلارو تبو بونیو. بلال رضی اللہ عنہ تب نیول او به خود پکې پروت, او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تب نیول او به خود پتب کې پروت. ندا الله حبیب لاس مبارک چت کړ یروا زمون فضل کې د پکې څنګه محبت کې شولې او شان د مدینه منوره مواچ. الله استا خلیل د مکی د حرم د پاره دعا کړو او زستا خلیل دعا کو الله پما مدینه منوره کې دوګنه برکات واچې د مکی مکرمه مقابله کې. او الله دې دا وګاګان لري کې بل ځان الله حبيب لاس په مخ راخلو مدینه منوره نو وګاګان لري شوي او هر زی ایمان ته مدینه د محبت سره شوته هر عاشق د پارا مدینه منوره محبوب سره هر څوک دا غواړي چې ما ته د مدینه منوره کې دا پورا د شکر حاجان چې د شي پورا سکون دی ورته سکون بولی دي چې سړی په جوار او قرب او گاوندګری د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی پروت دی د څنګه باغ زید او الفت او د محبت نه دی هغه دې مده او مولانا څنګه سره رحمت الله علیه وسلم فرمایل چې مولانا محمد دیدی کاندہ لوی رحمت الله علیه حج تراغله وې دو جامعہ کې نو ما بوتل جامع د کتو د پاره وې جامع مدیر ورته وای چکه فوجت تل مدینہ مدینہ د څنګه منتاب هوا څنګه نو ایمان محمد دی سانجه لوی رحمت الله علیه اور توي وېد مدینه د ابو هوا ست پوس کې د الله حبیب چې په دې مکه قدمی خې د ابو هوا ست پوس کې وی مدیر یو سات تر چتی و وېد مدینه د ابو هوا ست پوس کې چې سید الکائنات په دیوانه سکړې په دیوانه قدم مبارک شه نظم و استاس و حبیب د دین لپاره دور الوی تکلیفونه تیر کړي. الله دې موږ او تاسو لم د خپل دین د سمج د پوهه توفیق راکړي. وګور الحمدلله دا زموږ د رمضان شریف راني دی دې الله دې موږ او تاسو په دې فانی او نیمګړي ژوند کې بار بار رمضان راوړي. تاسو وایي چې امين او چې موږ او تاسو ول په صحت رو او د قران درسونو کې کینو او د شپې غټي تراویح وکړو او دا میاش د جړه میاشتا دا د سخاوت میاشتا دا د لوټ میاشتا زموږ سلف لیکلي وای زموږ دینی مشران او بشپق میاشت رمضان پسې جړل یا رب دا نیمګړي دنیا دا بیا رمضان راوړي مش رمضان کې به سوکل نو بیا به شپق میاشي جړل چې الله دا سموکل دا اوس د قبولیت مقام ته ورسې. نور رمضان دا روان اوس زموږ ټول درسونه شروع کی الله دې ټول حفاظت کوي تاسو وای آګه او د ټول درسونو داوی ضرورت کی الله د غیب او د خزانو لپاره او موږ تاسو لپاره په درس کې د شمولیت تو په بازي سره غره پر رمضان کې دومره خوب وکي چې دومره خوب د پټول کال کې نه وکړي. دا د دې میاشو تاسو لپاره دا د دې میاشو بازي سره په کې دومره خوراکونو کې چې دومره پټول کال کې نه دی کړی نه دا میاش د خوبونو نه ده دا میاشت دا د خوبونو نه زموږ دا کومه کابیرین چې مدینه منوره کې ډیرو دای په حالات کې لري چې مدینه منوره رمضان براغ به دای په خط او کتابت مخ کې به ویل او خپل کسان له رمضان کې به موږ نه خط لیږو نه به جواب ورکو ډیر به ځان بالکل فارغ کو. یو لس میاشت کارو نو دا یو میاشت کته د عبادت د پاره او کې نو دې درس له بازار سنبالوي کنه به سنبالوي او ګر دې قران سره رزق الله ډېر دې سره کمیږي نه قسم دې تاسو چې خوري دا دې قران د وجنه کدا قران ختم شو او الله الله توحید ختم شو بیا به نه کافر وسه کی او نه به مسلمان وسه کی یا الله دا دنیا روانه دې میاشتې چې موږ تاسو ذهنی طور تیار شو سن سوالونه شروع کو چې الله موږ ته د رمضان د عبادت او د تراویح او د دې د برکات او حاصلولو توفیق راکړي او موږ د دې د خیرونو نه محروم کړي. یو وخت دې درسونه له دعاګانې کوي ان شاء الله د تبا مولانا صاحب هم درس شروع کړي او موږ ان شاء الله په 27 انګریزي تاریخ ده او دا وم شعبان عام زمونږ معمول دی چې په وم او تم شعبان موږ ان شاء الله درس شروع کوو د ساره نه او بیا وګ درس وی او کدا فن واغوسو چې په دې روزه په دې قران څنګه تیری نو بیا وبل دې روزه نه تیروي په دې تخبره وا د روزي په خون واغوسو پوری چې قران ته ناس او هغه سړی پریشان دی چې بس کله ویوګم کله وی تګم کله وی کله ما خام کی بانګ وای چې هغه د قران سره واسطه نشته. نو ان شاء الله مونږ د 27 رمضان او د اوم شعبان نه د قران حکیم درس شروع کوو. الله دې تاسو مونږ ټول او زمونږ مین د پیند ټول ته د قران حکیم دا اوریدو توفیق ورکي او څوکم چې درسونه کوي څوک یې اوري الله دې پټول کې اخلاص پیدا کړي او دا درسونه دې زموږ استاد او مهنت د الله درجه لپاره مته نو یو سړی اوس موږ باندې ډېر خلګي موږ لا درک درس کوو نه تا درې نو زموږ درس مته نو کې اورې دې ناغه او دل چالو وی دا سار نماز په فینا پوری تاسو قرآن نه ناشته وی هغه خبر اوسم چې موږ رمضان کې داسې دا غوړي خبر را لمه کې تاسو خپل کی جرګه ما دې نیک سره وی تاسو ماس په فینا پوری رسار نه قرآن وی تر مازی غره وی او وی دا وی لو دا ناشته وکړه الله درځه دا فارغ نه اورې نو شي ته خبر اوره سید اخیره ټکه سوره مزیدار وکړه وی دا وی لو دا ناشته کې چریدا الله دا فارغ دا اوس ډېر میشه او کله الله دا فارغ نه قسم نه کور سره ټول شپم کې ناشته سبتی جوړ شي الله دې زموږ استاد سودا وی لو ناشته اورې دې چا دا فارغ کی دا الله دا خالص دا الله دا وجه دا فارغ شي ان شاء الله موږ درس کوو هغه دا فارغ موږ مشورې سره دا انتخاب وکړو چې جون کې دلته محله کې درس کیږي او موږ لم طلبه کرام راضي نمون دا محمد علی خان جماعت نه تاسو ټول نن د خان جماعت ته ځئ کا نه کې ان شاء الله موږ درس کو چې په نور درو صبح نه پاغه باندې سار سر ولو ورځيږي نو ان شاء الله هغه کې زموږ د درس انتظام ده او جون کې راځي را لند دی نه غیر لپاره به موږ ان شاء الله مهنت کو نو موږ چې درس شروع کو زموږ جمعه بیا غزه کی چې کوم ځای کې مو درس شو نو ان شاء الله دې کې الله دې زموږ استاد سودا سمره جمعه وشوي خالص د خپل وجهه د فار دی وګرځي او سم ویلی سم او لیدري الله دې په دې د عمل کول توفیق راکړي. الله دې موږ د علما او د طلاب او د دیندار خلکو سپلو ګرځول والے جوړ کی خادمان دې الله موږ ته شکر ناغه دې کې به ان شاء الله زموږ درس وي دا یو جمعه په کراځین واغه تنظیماتو کې به موږ یو نو آئن د دې جمعه نه پس به ان شاء الله زموږ جمعه بلته په درس د ورځې او درس ختم شي یا به ان شاء الله وګورو دعا وغواړه یا الٰہی العالمین زموږ د ټول خاتمه الله په ایمان کې الله د قران سره زموږ علمی او عملی تعلق جوړ کړي. څومره ځایونو کې د قران درسونه به شروع کیږي یا شروع دي الله د خپل وجهې د پاره خالص وګرځي او دا درسونه د ویونکو دا اوریدونکو ټول د پاره د هدایت یو ذریعہ وګرځي. الله زموږ د ټول درسونو او د علما او طلاب او مدارسو الله په خپل حفاظت وکړي د هر زی شر د شر نه الٰہی العالمین محفوظ وساتي. الله د دې درسونو ضرورت د خپل غیب خزانو نه الله برابر کړي الله ترازی کړي او ته معفي تور کړون کې ستا خزانه شفا او رز الٰہی العالمین کلاوي څومره ځایونو کې کی درسونه کیږي دا غ طلبا او دا غ درسونو ضرورت الله د غیب د خزانو نه پوره کړي. څومره بیماران دی الله شفای کامله ول ورکي الله قرضداران د قرض اخلاص کې الٰہی العالمین د دین حق څومره حق جماعت لري د ټولو په مهنت کې خیر او برکت واچي د ملک کې امن او امان راولي زموږ رونه مسلمانان عالمان دا د جیلونو نه اخلاص کې او د ټولو علما او د مال جان د حیا بلکې د ټولو امت مسلمه د مال جان او د حیا حفاظت فرمایي. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ګورو باران د پاره ویلي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا اللهم اسق عبادك وبهائمك الله ذا خير بقدر ضرورت باران کو مرور لكم لری لری نه اله الا العالمين ملوانو استاد دین داوری دود پار راغلی یاد دی کلی او محلی خلق دی الله ذا طول القمال او جان اولاد کی خیر و برکات وصلی الله تعالی